Gelelim sana. Hiç bu kadar susmak istememiştim. Bizim mevzular belliydi de kafamız karışıktı işte biraz. Kendi düşmanına kıyamadın da dostuna hainlik üzerine konuşmaktan da caymalı insan demişti Sarı Hatun. Yani insan ki omuz omuza yürür, uzun uzadıya böyle yollarda yan yana akar, süzülür ve gider yani. Demem o ki oğlum Mehmet, aynı otobüsteyiz belki ama yan yana koltuklarda da değiliz artık seninle. Niye be abi dedi. Vay çok kar yağdı değil mi dedim Mehmet. Ne olmuş abi dedi kar yağdıysa. Bilal abi de böyle çayı yeniden demişti. Kahvenin ortasındaki sobanın üstüne de astığı beyaz mendillerden sobanın kor ateşine sular damlıyordu. Ateş ve su diyorum Mehmet. Sence hangisi daha güçlüdür? Su abi dedi. Neden dedim. Ateşi söndür dedi abi dedi. Ya ateş çok büyükse Mehmet dedi. O zaman ateş çok güçlüdür abi dedi. Peki sen hangisin Mehmet? Durdu böyle kafasını çevirdi. Kahvenin böyle buğulanmış camının önünde elleri ceplerinde toplanan işçileri izliyorduk o gün. Kamyonlar birer birer gelip hepsini alıp böyle uzaklara, böyle çok uzaklara gidiyorlardı. Ne bileyim yani böyle sanki dönmeyecekmiş gibi herkes. Dönmeyecekmiş gibi de terk ediyordu herkes birer birer buraları. Yani herkes gitmek istiyordu. Lakin istedikleri yere varabiliyorlar mı acaba bu insanlar? Ne bileyim bana gelince de ben size izliyorum sadece. Kaldığım, durduğum, olduğum yerden yani. Aklım ve bilincim böyle henüz buraları toptan terk etmek için yeterince vazgeçme sebebim olmadığını diretiyordu bana. Ne bileyim yani böyle herkes çıkar yola da bedenini değil. Önce kendini yola çıkarmayı, kalbini götürmeyi bilmeli insan. Yani şu arada işte bir son yazıyorum kendime. Nasıl biteceğine şimdilik karar veremiyorum sadece. 100 yıl sürdü sanki o gece. Böyle uykuyla uyanıklık arasında. Yarım yamalak o korkunç düşüncelerimi toplamaya çalışırken farkındaydım da artık her şeyin. Gizli, böyle derin, büyük bir kaybetme korkusuyla uyanmasını bekliyordum. Her şeyi konuşacaktım. Gecesinde sarhoş yatmışız. Böyle dünü unutan ayıklığıyla kan çanağı gözleriyle bana baktı. Tüm gücüyle avucumdaki mektuba tutundu. Dur bakma dedi. Sana artık güvenemiyorum dedim. Endişeli ve ürkek çıplaklığını saklamaya çalışıyordu. Dudağını ısırdı. Kırmızı rujun izleriyle böyle dolu yatakta saçılmış böyle nar gibi paramparçaydık ikimiz de. Hata yaptın dedi. Sen hata yapmıyorsun be Biricik dedim. Suç benim. Bir kere affettim seni. Ve daha sonra her defasını affetmek zorunda kaldım. Beni öper misin dedi. Derin bir nefes aldım. Geçmiyor Biricik artık öpünce de dedim. Sen böyle biri değildin dedi. Ne sandın ben güzelim? Beni bu hale getiren, senin gibi düşünmeme, senin gibi hareket etmeme neden olan sensin. Seni sevemiyorum artık. Yüzü neydi? O gün de evden birlikte çıkmışız. Peşimden geliyordu böyle yavaş yavaş. Sokağın sonuna sattı. Bir daha da o eve birlikte dönemedik. Bilal abi yeni demlediği çaydan koydu getirdi iki tane masaya. O gün de Mehmet'le sözleşmişiz. Mehmet'e Asiye'yi istemeye gidecektik o gün. Gecesinde konuşmuş, kahvede buluşacaktık. Kösel ayakkabıların yeni boyadığı belliydi böyle. Çiçeğine kurdele bağlamış. Tatlıcı Hacı Remzi'nin pastanesinden Asiye'nin en sevdiği tatlıyı alıp gelmişti Mehmet. Abi dedi ne oldu dedi. Böyle yutkundum. Kim oğlum senin düşmanın bir düşün bakalım dedim. Anam dedi. Asiye'yi bir türlü sevemedi dedi. İnsan anası oğluna düşman olur mu lan dedim hiç. Ateş dedi abi. Yüzüne döndüm. Buldum su dedi. Durdu. Düşündü. Kim abi dedi benim düşmanım. Varsa bilelim ona göre şeklimizi belleyelim dedi Mehmet. Ateş de su da sensin oğlum Mehmet. Sen kendine düşmansın. Yüreğini, aklını kaptırmışsın deli bir rüzgara. Hangi yana savrulduğun farkında değilsin. Seninki sevda değil oğlum çaresizlik. Kendi kişiliğin olanca diretmişlikle. Böyle mahallede, orada, burada sahip olamadıklarınla gördüklerinle karşılaştırmayı bırak artık. Böyle mahallenin havalısı Asiye için. Takmışsın ince bir kravat. Çekmişsin köseleri, üzerine iyi oturmamış bir gömlek giyip çıkmışsın anacığının sıcacık evinden. Çıkıp bana anamdır diyorsun düşmanım. Boyun neydi? Böyle elleri titriyordu yani. Çayını yudumladı. Durup dururken böyle bazen insan hatırlar yani. Böyle unutmak ister ama yine de hatırlar. İlyas da öyleydi yani. Gidecek yeri olmayan yol uzun. Keder de derin olurmuş. Bizim İlyas da o gün sabah kahveyi açtıktan sonra dellenmiş gideceğim diye tutturmuş. Bilal abi de ikna edememiş İlyas'ı. Yazıhaneden biletini almış. Valizini de sokağın ortasına fırlatıp siktir ol git demiş İlyas'a. Bizimki iyice dellenip yağan karın altında it gibi titreyerek böyle kaç saat beklemiş öyle. Kahvenin karşısında kendisini alacağı otobüsü beklerken direğe asılı kayıp bir köpek ilanı görmüş İlyas. Terzi Kamuran'ın Şeker adındaki köpeğini bulana bilmem kaç para ödül vardır. Ödül yazısını görünce İlyas çıldırmış. Böyle aklı yer gök arasında gidip gelmiş. küçücük bir çocuğa dönüvermiş İlyas. Valizi olduğu yere bırakmış. Terzi Kamuran'ı köpeğinin peşine düşmüş. Tanıyordu zaten İlyas Şeker'i. Daha önceleri Kamuran Hanım Şeker'i gezdirmesi için İlyas'a para verilmiş. Mahalleyi dört dönüp bulamayınca umudunu kesmiş bizimki. Yorulmuş, valizinin başına dönmüş. Valizin arkasında bir anda beliren Şeker'i fark edince böyle uzanıp yakalamak istemiş. Böyle tam böyle atlayacak yakalayacakken de kahveye doğru kaçıvermiş Şeker. İlyas da peşinden böyle can havliyle adımını attığı anda bir şey çarpıvermiş İlyas'a. Yere devrilmiş bizim koca İlyas. Bilal abi yakalamış Şeker'i. Terzi Kamuran böyle mahalleli toplanmış Şeker'in başına. Şeker'in bulunmasına sevinirken bizim İlyas da asfalt üstünde yatıyormuş. Böyle yalnız, böyle sakin, böyle titriyormuş İlyas. Bakışları böyle yeri göğü deliyormuş sanki İlyas. Derin, böyle uzun bir o kadar da sonsuz bir uykuya dalmış İlyas. Bilal abi gitmiş, gazete kağıtlarıyla örtmüş İlyas'ın üstünü. Sonradan da öğrendik işte Bilal abi de. Meğer bizim İlyas'a beklediği otobüs çarpmış. Yani ne bileyim böyle işte her şeyi herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir kelimeyle anlatabilmek her zaman için mümkün olmuyor yani, mümkün değil yani. Kelime kullanmak insanların böyle en büyük zaafı olduğu gibi, kelime kullanmadan da kendini anlatabilmek başka bir çaresi yolu yok yani insanın. Mehmet de durumun farkındaydı. Ne demek istediğimin de, Asiye seni sevmiyor oğlum dedi. Seviyordur be abi dedi. Asiye seni istemiyor oğlum dedi. İstiyordur be abi dedi. Sevmiyor da istemiyor da Mehmet dedim. Böyle sandalyeyi tüm öfkesiyle ittirip ayağa kalktı. Asiye beni seviyordur da istiyordur be abi diye bağırdı. Sesi titriyordu. Sustu bütün şehir, bütün kahve, herkes. Böyle derin bir sessizlik oldu lan. Kahvenin ortasındaki o sobanın üstüne damlayan sulardan çınlayan her ses yarası baş vermiş Mehmet'in ciğerini sızlatıyordu. Böyle kor ateşe düşen bir vücut gibiydi sanki bütün damlalar. Lan oğlum sevse seni kına gecesine 9 elbise mi isterdi bu kız dedim. Acı bir gülümseme belirdi yüzünde. Kolumu açtım. Böyle sarıldı. Böyle işten yani. Dışarı çıktık. O kadar uzun sürdü ki kış. Artık böyle hava buz kesmişti sanki o an. İlk gibi titriyorduk. Hacı Remzi'ye gidip Mehmet'in aldığı tatlıyı geri verdik. Aldığımız parayla da bir paket sigara, bir daha elini kurduğumuz lahmacun fırının içinde bir piyango bileti aldık. Mehmet dedi oradan bakarsın bize çıkar be abi dedi. O zaman açar mıyız dedi lahmacun fırını. Açarız be oğlum dedim tabi. Hem de 5 karış tabela üstüne. Siverekli Mehmet'in lahmacun fırını bile yazarız dedi. Yani ne bileyim işte böyle acılar alışılamayacağını, fikrinde, duruşunda, yürüyüşünde bir şeyleri değiştirmesinin gerektiğinin farkındaydı artık Mehmet de. İçin hissettiği gizli açı böyle bir yön düşüncenin arasında pisliğin, hayatın tam ortasında, orta yerinde yani. Nasıl yapacaktı? Nasıl öğrenecekti bunu Mehmet? Mecbur yani düşe, kalka, ezilerek, korkarak ama asla vazgeçmeden. Çiçekler mi? Anasına götürdü Mehmet.